Трапився раз-два, прикали на чорня, моя дівчина в саду ягоди рвала. Вийшла, вийшла, дівчинонька, брала, брала, і воду брала, а за нею то заченька, веди коліна кума. Трапився раз-два, прикали на чорня, моя дівчина в саду ягоди рвала. Чорна, моя дівчина, саду я видимала. Зона ростом невеличка, ще вона молода. Руся коса до пояса, лента голова. Руся раз, два, три, калина чорна, моя дівчина, саду я видимала. Знаю, знаю, дівчинонька, чи...